Meseji zako nimeziona, ati umechoka visa vyangu. Oh mama, bono na kufurumu, si ungesema kama umechoka penzi langu. Oh mama, nijikatae, aleta tenane, utake atatuonane vibaya hivyo. Tenane, unapenda tufokeane vibaya hivyo. Oh bwana, nakuona gatu Snapchat au Insta picha ukipost. Nibroku basi mama, nisikuone anakuja gatu Ibilis. Natamani kwenda kwenu kushka, maneno yako yanafanya nyongoye. Sababu nakupenda sana, ndo maana unafanya visa niumie. Mwenzako bado mi kijana, nahitaji fursa nipe nitulie. Na moyo kanaenda mbio, nakaribia kukata roho. Mwenzako sina kibirio, toshanipiga keio. Nipunguzie azabu basi, unipe likizo tu. Bado nakupenda baba, unipe likizo tu. Ona unazurumu yangu nafsi, unipe likizo tu. Taniua mama, unipe likizo tu. Sa chini ya kapeti nimepata habari umetolewa posa, eh. Ina maana unitaki, umepata kibosi na kinakupa mapesa, eh. Wangu ulifata kiki, uliishi na mimi kusafiria nyota, eh. Weli kisicholiziki akiliki, ona unavyonitesa. Harusi nitakuja, nono alivyokupamba mama. Ninajua itaniuma, ila nitajikaza sana. Taleta na zawadi, nitampa mkono jama. Kisha sitoka sana, nitaanza ondoka mama. Aleta tenane, utakia tatuonane vibaya hivyo. O mama, utatenane, unapenda tufokeane vibaya hivyo. Oh bwana, nipunguzie azabu basi, hey. Unipe likizo tu. Mi bado nakupenda mama, unipe likizo tu. Ona unazurumu yangu nafsi, unipe likizo tu. Utaniua mama, mama, unipe likizo tu. Subila, itampata kisula, itaishi na yeye, anipende mwenyewe, mwenyewe. Len touch on the beats.